Trójka. Program trzeci. After Party. Hiroki Takahashi w utworze Enter to fragment albumu Body Trip. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś zabieram Państwa w głęboką przestrzeń kosmiczną. Posłuchamy elektroniki intensywnej, ale przede wszystkim medytacyjnej. W naszym statku kosmicznym próżno szukać instrumentów nawigacyjnych, są za to przede wszystkim instrumenty analogowe, w tym syntezatory, sekwensery i wszystko to, co już za chwilę pięknie dla nas zagra. A zagrają dla nas przede wszystkim, a właściwie to tylko i wyłącznie, artyści związani z wytwórnią Constellation Tatsu. O niej kilka słów jeszcze dziś będę miał okazję Państwu opowiedzieć. A tymczasem album UVC to Forest Christensen, występujący jako Forest Walker w utworze Desert Lighthouse. Desert Lighthouse, fragment albumu UVC, autorstwa Foresta Walkera. A teraz Grapefruit. Za tą soczystą nazwą kryje się Charles Salas Humara z Portland w stanie Oregon. To rok 2013, album Stolen Highway. Rozpoczynamy od utworu Exit Portal. Thank you. This Endless Tunnel i ponownie Grapefruit z albumu Stolen Highway. Wcześniej słuchaliśmy utworów Escape oraz Exit Portal. Przypomnę, że to Charles Salas Humara z Portland w stanie Oregon. Nagrywa dla kilku wytwórni, czy nagrywał w ostatnich latach, m.in. dla Slow Tapes, dla Golden Cloud Tapes oraz dla Gnar Tapes. Jak same nazwy wskazują, to wytwórnie specjalizujące się w wydawaniu kaset magnetofonowych. Podobnie zresztą jak Constellation Tatsu, wytwórnia z Oakland w Kalifornii, której katalogu słuchamy dziś w audycji After Party, album Stolen Highway, wydany właśnie przez Constellation Tatsu. To wytwórnia, której szefem jest Steven Ramsey, artysta wizualny, ściśle związany ze sceną ambientową. Kilka albumów, których wspólnie słuchaliśmy w ostatnich miesiącach, opatrzonych jest obrazami, które Steven Ramsey stworzył. To m.in. projekt Panebrite czy projekt Forest Management. Ale również artyści z katalogu Dronarium, który bardzo lubimy w tych stronach, bardzo często ze Stevenem Ramseyem współpracują. Wracamy do muzyki, to Jonas Reinhardt, album zarejestrowany w Nowym Jorku, w miejscu, które nazywało się, bo już nie istnieje, The Body Actualized Center i było miejscem, w którym można było w spokoju medytować, trenować jogę, słuchać przy okazji pięknej muzyki i również piękną muzykę w tym miejscu nagrywać. To album Ganymede i Jonas Reinhardt. Thank you. Locks Moon to Jonas Reinhardt z albumu Ganymede. Wcześniej słuchaliśmy utworu Male Volence in Blue. To rok 2014. Jak twierdzi szef wytwórni Constellation Tatsu, wspomniany już Steven Ramsey, każde kolejne wydawnictwo, którym ma okazję się opiekować, to podróż. Celem dystrybuowania takiej, a nie innej muzyki jest zapewnienie słuchaczowi doznań podobnych do tych, które towarzyszą nam w czasie podróży. A to, że są to najczęściej podróże kosmiczne, o tym Państwo przekonują się z każdym kolejnym utworem, mam nadzieję. Kolejny fragment albumu Ganymede to jest Jonas Reinhardt, tym razem w utworze Destruction of a Ghost. Young Colossus to ponownie Jonas Reinhardt w audycji After Party, fragment albumu Ganymede. Ganymede to nie tylko tytuł tej płyty, ale przede wszystkim nazwa największego księżyca w Układzie Słonecznym, który mamy przyjemność zamieszkiwać wspólnie. Zarówno państwo, jak i moja skromna osoba. To księżyc Jowisza i jednocześnie tytuł eksperymentalnego filmu science fiction, do którego muzykę stworzył Jonas Reinhardt. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tej, w gruncie rzeczy, ścieżki dźwiękowej. To jest utwór Air House.